زلان دل مرخمو دهلو پر سما دیوی جوان دی امیر مو شیخ عبد الله دیوی جوان دی امیر مو شیخ عبد الله دی دا بخت لاو پاو پوتو دا بریا امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی زلان د مرخوم د هیلو پر سما دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دا بخت لاو پاو پوتو دا بریا دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی د تو ماشام ماشام زم بڑنګ کړي د تو ماشام ماشام زم بڑنګ کړي هر یو بدنام بدنام زم بڑنګ کړي هر یو بدنام بدنام زم بڑنګ کړي زموږ د مظلوم سبا دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی زلام د مرخوم د هیلو پر سما دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی امیر مو شیخ عبد الله دی زلان دا مرخوم د هیلو پر سما دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دا بخت لاو پاو پوتو دا بریا امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی اول لائق لائق د امارات دی دا د خلاف خلاف خوب غوات دی دا د خلاف خلاف خوب غوات دی دا چه امیر المؤمنین دا ټول دنیا دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی زلان دا مرخوم د هیلو پر سما دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دا بخت لاو پاو پوتو دا بریا دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی یو ستر عالم عالم مجاهد دی صفا صفا کروان قائد دی داد صفا صفا کروان قائد دی ملنگ انسان سلام دستور د تقوا دی ملنگ انسان سلام دستور د تقوا دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی امیر مو شیخ عبد الله دی زلان دا مرخوم د هیلو پر سما دی دی ژوند دی امیر مو شیخ عبد الله دی دی ژوند دی امیر مو شیخ نبت اللہ دے دا باق حلام پاو پکی دا بریاد ویدی جوندے امیام شیخ نبت اللہ دے ویدی جوندے امیام شیخ نبت اللہ دے هر یو دشمن دشمن بای ناکامی دنیا عقبا عقبا کی بسر سامی دنیا عقبا عقبا کی بسر سامی دا احمد دا امید نور احنما دے دا احمد دا امید نور احنما امیرم شیخ نبت اللہ دے ویدی جوندے امیرم شیخ نبت اللہ دے زلان دا مرخود ہیلو پسما دے ویدی جوندے امیرم شیخ نبت اللہ دے ویدی جوندے امیرم شیخ نبت اللہ دے دا باق حلام پاو پکی دا بریاد ویدی جوندے امیرم شیخ نبت اللہ دے ویدی جوندے امیرم شیخ نبت اللہ دے